Gudrid koloniserar Amerika. I den del av vikingarnas historia som flertalet intresserade nutidsmänniskor tror sig känna till förekommer en imponerande gestalt i framskjuten position. Den dådkraftige, upptäckaren, kolonisatören, pionjären. Beroende på vart vi blickar har han olika namn. Erik Röde på Grönland, Leif Eriksson i Amerika. Men upptäckaren är alltid en man, åtminstone i 1800- och 1900-talens böcker. Det är så vi har velat ha det. Våra förfäder har tagit för givet att den järve vikingapionjären var av manligt kön. Detta är en grovt förenklad bild av verkligheten. Om vi söker efter kvinnliga vikingapionjärer behöver vi inte leta länge. En av dem var viktigare än de flesta, både män och kvinnor, och spelade en stor roll i nordbornas nordvästra periferi i början av 1000-talet. Hennes namn var Gudrid Torbjörnsdotter. Hon var en av sin tids mest vittberesta personer, en upptäckare i ordets fulla bemärkelse. Men idag reagerar få om någon om vi för henne på tal. Gudrid har drunknat i det förflutnas hav. Hon är glömd, överstruken i historieböckerna, utplånad ur vårt kollektiva minne. Så har det inte alltid varit. Ännu på 1300-talet, tre sekler efter hennes levnad, fanns det gott om historier om Gudrids öde. Historier om kvinnan som försökte kolonisera nya världen och födde barn i Amerika. Vi möter henne i två isländska berättelser. Erik Rödes saga, Eiriks saga Rauda, och Grönlänningasagan, Grönländiga saga. I och med detta är Gudrid ännu tillgänglig för en var som önskar trotsa det förflutna och lära känna hennes person. Låt oss göra det. Sidan 148.